بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، radeći po Allahovu i Dželešanovu uputi, izvršavajući njegovu naredbu, dužni smo da se u svim vremenima vraćamo Allahovoj knjizi Kur'an i Kerim, da je učimo i proučavamo, da se sjećamo ovih uzvišenih ajeta, da se podsjećamo poruka koje nam Allah dželle šanuhu daje, da po tome radimo i da druge u to pozivamo. A posebno u vremenima iskušenja, kada čovjekova vjera i iman dolazi u pitanje zbog raznovrsnih iskušenja kroz koja prolazi u ovim džahilijetskim, paganskim, neznabožačkim društvima, posebno kroz ova iskušenja koja se danas nama dešavaju, kada čovjek osvane, a ne zna hoće li omrknuti, kad omrkne, ne zna hoće li osvanuti. Allah dželle šanuhu opisuje nam u Kur'anu Kerimu na više mjesta život svojih poslanika, kako su živjeli, kakav je njihov rad bio, kroz kakva su oni iskušenja prolazili. I to zato Allah dželle šanuhu nam opisuje i govori o tome da bismo se ugledali u te svijetle primjere, u te zvijezde koje zaista sijaju na nebu ovog svijeta, ovog čovječanstva. To su prave zvijezde i to su prave ličnosti koje trebaju da se spominju. Ne fudbaleri, ne pjevači, jer u njima nema ugledanja po pitanju ahlaka, nekih uzvišenih moralnih principa, već je ugledanje na Allahove poslanike, jer su oni radili po njegovoj uputi, po njegovoj odredbi i naređenju. Tako je Allah dželle šanuhu još dok su muslimani bili u Mekki, dok su bili mala skupina vjernika koji su vjerovali Muhammedu alejhi salatu vesselam i vjerovali u njegovo poslanstvo, koji su vjerovali u Allaha dželle šanuhu, Allah dželle šanuhu šalje toj skupini malobrojnoj muslimana, sljedbenika ove čiste vjere dini Islama, šalje im svoje upute. Jedna od tih je opis života Allahovih poslanika, da bi ih ojačao, da im kaže sa jedne strane ugledajte se na te svijetle primjere i radite kao što su radili Allahovi poslanici, a s druge strane da bi te vjernike učvrstio i ojačao, kao da im kaže pogledajte kroz šta su prolazili Allahovi poslanici kao poslanici, pa nemojte da vam je teško, nemojte da se razočaravate, nemojte da pomislite da napustite svoju vjeru ili da zamijenite svoju vjeru ili da prodate jedan dio svoje vjere za bilo kakve ovo svjetske dunjalučke dobiti koristiti. Sa jedne strane daje im svjetle primjere kako treba da radi, a s druge strane ih ojačava i učvršuje u tom teškom periodu kad su se muslimani bojali da kažu da su muslimani. Kada je sve ustalo na ovom svijetu da se utrne i uništi to svjetlo dini islama koje se pojavilo nakon vremena džahilijeta, nakon gubljenja Allahove knjige i iskrivljenja Allahove knjige Inđila. Jedno od tih kazivanja jeste i kazivanje o Allahovom poslaniku Nuhu alejhisselam. To je Allah dželle šanuhu pored toga što posvećuje pažnju na više mjesta u Kur'anu. Posebnu suru objavljuje o ovome Allahovom poslaniku, koja je po tome i nazvana suratu Nuh, sura poglavlje o Allahovom poslaniku Nuhu alejhisselam. Objavljena je u Mekki da ukaže muslimanima na pravi put i da ih ojača i učvrsti, da ih pripremi za borbu, da ih pripremi na žrtvovanje, da ih pripremi na odricanje od ovog dunjaluka, da bi dobili ahiret. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, kada bi bio objavljen koji ajet, odmah bi to učio svojim ashabima koji su vjerno to zapisivali i pamtili na pamet, učili. Oni su dalje prenosili na druge, tako da su i svoju djecu od malih nogu učili ovim ajetima. Njihova djeca su ove ajete učila na pamet. I to je bio najbolji odgoj za te prve generacije muslimana. Počevši od najmanje djece pa do najstarijih. Koji su se učili kroz ova čista kazivanja, kroz ove svjetle primjere kako treba da rade u svome životu. Danas našim mladim generacijama daju sve i svašta. Svakakve primjere na koje čovjek ne može u često slučajeva ni u šta, ni u čemu da se povede za njima ni u kakvom dobru, ni u kakvom hajru. Ovim su odgajane generacije muslimana i ovim principima i ovim ajetima i ovome Kur'anu dužnost je današnjem ummetu, današnjem generaciji muslimana da se vrati. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi. Mi smo poslali Nuha njegovom narodu. Allah dželle šanuhu kaže mi u svojoj veličini, a u svojoj jednoći. Jer je jedan jedini po svojim imenima, po svojim svojstvima, po svojim djelima i po tome što mu ljudi njemu jedino ibadet mogu da čine i smiju da čine. Mi smo poslali Nuha sa čim ga je Allah dželle šanuhu poslao. Lekad arsalna rusulana bil bayyinat, svoje poslanike sve, kaže Allah dželle šanuhu, slali smo sa jasnim i čvrstim dokazima. I alhamdulillah kabira. Jer bez ti jasnih i čvrstih dokaza ne bi se moglo čvrsto i čisto vjerovati. Jer vjerovanje nije tek tako slijepo slijedjenje bez ikakvih dokaza, bez ikakvih temelja. Onaj koji ne može svoje vjerovanje, svoju ideologiju dokazati, onda kod njega nema dokaza. Ili, s druge strane, njegovi dokazi su sila, vojske, zatvori, protjerivanje s posla, i njegova sila je potplaćivanje ljudi, kupovanje sitnih duša za te male dunjalučke koriste. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi. Mi smo poslali Nuha njegovom narodu. I tako je Allah dželle šanuhu uslao sve svoje poslanike njihovim narodima, a Muhammeda alejhi salatu vesselam svim ljudima, čovječanstvo do sudnjeg dana. I nakon njega, nakon Muhammeda alejhi salatu vesselam, ostaje njegovi nasljednici. Al-ulama'u waratatul anbiya. Ulema, učenjaci, oni koji uče Allahovu knjigu i tumače, oni koji slijede Allahove propise, to su nasljednici Allahovih poslanika. Oni vrše dužnost i ulogu, istu onu koju su vršili svi Allahovi poslanici. فَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا. Jer nijedan poslanik nije iza sebe ostavio nikakvog dunjaličkog dobra, materijalnih sredstava, ni dinara ni dirheme. Dinar to je zlatni, a dirhem to je srebrenje. Nikakvih materijalnih iza sebe sredstava nisu ostavili, jer oni nisu došli na dunjaluk radi dunjaluka. Već su došli na dunjaluk da ljudima kažu istinu i radi ahireta. Ovaj dunjaluk je sredstvo, on je cilj. Kao što je i nova sredstvo, kao što je sve ovo dunjalučko sredstvo do ahireta. Plus jedno prijepodno sredstvo kojim idemo do ahireta. En enzir kaumeke min qabl. To je dužnost poslanika sa jedne strane je da dostave ljudima. Isto tako dužnost ulemi. I dužnost svakog onog koji zna bilo šta od islama, dužan je da to prenese drugima. A dužnost drugih je da prihvate to i da se tome ne suprotstavljaju. I svako će za svoje biti pitan. I zato je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, zato je Allahu poslanik Muhammed alejhi salatu vesselam na hađetul vedaru, na arefatu, u svojoj hudbi rekao: Allahumme hel sallam. Bože, gdje sam li ja dostavio ono što si ti meni odredio da dostavim? A onda su ljudi rekli: jesi Allahu poslanice, i mi si to svjedočimo. A onda on kaže: Allahumme šed, tri puta, Bože, ti meni posvjedoči da sam ja njima to vjerno dostavio. Kaže se u predajama da će Nuh alejhi selam na sudnjem danu izaći pred svoj narod. I njegov narod će reći: ti nisi nama dostavio svoje poslanstvo, ono za čime te je Allah poslao. A onda će Nuh alejhi selam pozvati ovaj ummet, ummet Muhammeda alejhi salatu vesselam, da mi posvjedočimo da je i Nuh alejhi selam da je vjerno dostavio svoje poslanstvo svome narodu. أن أنذر قومك da opominješ svoj narod, da ih upozoravaš prvo na posljedicu njihovih grijeha. A grijezi to je svako suprotstavljanje Allahovim dželešanuhu naredbama. Svako suprotstavljanje Allahovim dželešanuhu propisima, to je grijeh. I taj grijeh ima svoju posljedicu. A kakva je ta posljedica? Ta posljedica će biti sa jedne strane na zdravlje čovjeka. Pa ako jede ono što je Allah haram učinio, osjetit će na svome zdravlju. Ako pije ono što je Allah haram učinio, osjetit će na svome zdravlju. Men yuti illaha wa rasulahu faqad rashad. Ko slijedi Allah i njegovog poslanika, na pravom je putu. Wa men yuti illaha wa rasulahu, a onaj ko slijedi Allah i njegovog poslanika, a onaj ko je asi Allahu i njegovom poslaniku, fala yadurru illa nafse, nikome drugome ne šteti nego sam sebi. Fala yadurru Allahe šeja, a Allahu ništa ne šteti. Allahu ništa ne uriti. Sam sebi. Osim su grija vraća. Dakle, ti grijesi, kaže se, zadaća je svi Boži poslanika bila da upozore ljude na posljedicu njihovih grijeha. A prva posljedica na ovom svijetu bilo u njihovom zdravlju ili u sretnom životu, kada se ne pridržavaju Allahovih propisa, pa onda osjete tugu, onda osjete žalost, onda osjete zabrinutost, a to je sve. To sve često dolazi kao posljedica grijeha. Ili im se neke druge nedaće dešavaju, nešto drugo što im nije drago da dožive u ovome svom ovosvjetskom dunjaličkom životu. Zatim dalje, Allah Đelešanuhu je postavio u čovjeku. Pored toga što je postavio meleke koji prate cjelokupni na život. Postavio je u čovjeku nadzornika koji gleda šta čovjek radi i svjedoči za čovjeka i protiv njega. Ova koža, ove oči, ova usta, jezik, noge, ruke, sve će to u sudnjem danu svjedočiti za čovjeka i protiv njega. To govore o tome kuranski ajet, jedan od tih jeste kuranski ajet u sure Yasin, gdje Allah dželle šanuhu kaže: "El jeume nahdimu ala afahihim." Danas ćemo mi zapečatiti usta njihova. Neće moći da govore i da se opravdavaju zbog onoga što su činili. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ pa će nam govoriti ruke njihove. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ i svjedoći će noge njihove. Ima sjanu i sigurno. O onome što su radili, što su zaradili na dunjalučkom životu. To prati. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا govorit će na sudnjem danu oni, ti ljudi čije su kože, čije su noge, ruke progovorile, govorit će, zašto vi svjedočite protiv nas? Kao, a oni odgovaraju, enfakana Allahu lazi enfaka kulle šej. Dao je da progovorimo onaj koji je dao da sve živo progovori. Sada sve da progovori. I kamen, i zemlja, i drvo, i sve da progovori. Sve svjedoči. Ova halakakum evvala mrra. A on, on vas je prvi put stvorio. Tako da, sve svjedoči za i protiv čovjeka. Prvo na ovome svijetu posljedice grijesi imaju, a dalje čovjek prati sam sebe šta radi. I to mu se zapisuje. I bit će svjedok za sebe i protiv sebe. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, kada se zemlja potrese potresom svojim. Va ahređatil ardu eskaleha, i kada iz sebe izbaci svoje terete zemlja. Sve ono što krije, one kosti tolike istruhle, ono što je ostalo od ljudi, od generacija prošlih. Kad izbaci te tolike civilizacije koje su prošle i propale, tolika blaga za koja su se ljudi borili i ubijali i mrzili jedne druge. وَقَالَ الْإِنْسَانُ i kada kaže čovjek مَا لَهَا kaj je ovoj zemlji šta se to dešava يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا toga dana ona će govoriti svoje vijesti. Sakri se u zemlju, neće se moći sakriti. Od sebe je te zemlje koja će svjedočiti protiv sebe. مَا لَهَا šta joj je يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا toga dana ona govori svoje vijesti. Bi anna rabbeke uha leha, jer joj je tako njegov njen gospodar naredio i vahij učinio. Odredio tako. I onda na kraju da ih upozoriš isto tako na posljedicu njihovih grijeha koja ih čeka na ahiretu. I ne daj Bože jednom muslimanu i da se približi džehennemu, a kamo li njega da uniči. Jer ova tijela to ne mogu podnijeti. Biće stvorena jedna druga tijela, koja će moći ostati u džehennemskoj vatri. Kakvoj to vatri? Onoj u kojoj la je mutu fiha wa la jahja, u kojoj neće umrijeti niti će živjeti. Neće umrijeti jer bi tako prestale njegove muke, a neće živjeti jer takav je to život, život patnje. En anzir qaumaka, mi smo poslali Nuha njegovom narodu da opominješ sa naredbom, opomini svoj narod. Svoj narod. Što znači, oni su tebi po rodbinskim vezama bliski. Pa će to biti bliže i to će biti jedno pomoćno sredstvo da oni prihvate istinu od čovjeka koji pripada njima. I zato je Allah, zato je Allah, zato je Allah je lešanu slao ljude iz njihovih naroda. iz naroda kojima su ti Allahovi poslanici poslani. Koji su govorili jezikom tih naroda, da ih ti narodi razumiju. I danas, nama muslimanskom narodu Balkana, postaje dužnost da veću pažnju posvetimo učenju arapskog jezika. Jer je arapski jezik sredstvo da naučimo, da saznamo neka značenja Kur'ana, da saznamo šta znači hadis pejgambera alejhi salatu vesselam. Da znamo ono što učimo u svojim namazima. Voda, to je uslov da možemo time abdest uzeti, to je sredstvo kojim abdest uzima. Dužnost nam postaje isto kao što je dužnost uzeti abdest, dužnost nam postaje tražiti vodu, jer je voda sredstvo da uzmemo taj abdest. Dužnost postaje arapski jezik uzeti, jer je arapski jezik sredstvo da se nauči Kur'an, da se nauči hadisi, pejgamber alejhissalatu vesselam, da se nauči fik, islamsko pravo i vjerozakon i mnoge druge islamske nauke koje smo dužni poznavati. Barem da među našim narodom bude više oni koji poznaju arapski jezik koji će to širiti među ljudima. Da nas ljudi poznaju razne jezike. Njemački, engleski, kineski uče jezik. Mi treba da se ponosimo ovim jezikom, na koji je mi Allah Đelešanu u Kur'an i Kerim objavio. Da osjetimo ljepotu Kur'ana, da osjetimo ljepotu Allahovog Đelešanu govora. En enzir kaumek, da upozorava svoj narod. I zato to je bila zadaća Allahovih poslanika. Da ljudima ukazuju na pravi put. Allah dželle šanuhu, on jedini vlada ljudskim srcima. I on jedini može dati da čovjek prihvati istinu. Ali Allahovi poslanici ukazuju na tu istinu. Radite ljudi. A hoće li to ljudi uraditi? Ako im Allah tu blagodat dati. A hoće li im Allah tu blagodat dati? Ako tu blagodat zasluže i traže, onda će dobiti tu blagodat. Jer je to kao odlikovanje, kao nagrada od Allaha dželle šanuhu. En enzir kaumeke, da upozoravaš svoj narod. Što znači da je i naša dužnost koji znamo nešto od islama da prenosimo na drugi. I ako taj emanet ne izvršimo, nismo izvršili emanet Allahu, nismo to ispunili, nismo ispunili ono za što će nas Allah direktno pitati. A upozoriti znači kada vidimo među ljudima grešku, među pojedincima i među društvom, kada vidimo da griješe, kada vidimo da idu krivim putem, da rade jedni protiv drugih, da mrze jedni druge, da su razjedinjeni, da zajednica nije kako treba, da ti pojedinci nisu onakvi kako je Allah tražio da budu, onda smo dužni da opominjemo svi odreda. I ako ispunimo tu Allahovu zadaću, taj farz koji nam je Allah Đelešanu odredio, onda će biti i naš ovosvjetski dunjalučki život drugačiji. Razlikovat će se od onoga u čemu se danas kao zajednica, kao društvo nalazimo. Upozoravanje, ispravljanje greški koje se dešavaju među muslimanima. Nipošto se ne smije desiti. Ovo se govori od vremena Nuha alejhissela. Nipošto se ne smije desiti da vidimo grešku jedni drugih, bilo pojedinaca ili društva, pa tu grešku ostavimo onako kakva je. Ta greška će se sigurno proširiti i imat će svoje zle posljedice i na onoga koji je ušutio da ne ispravi tu grešku. A ima još gore od toga. Onaj koji vidi grešku među ljudima i vidi da ljudi pogrešno rade, neispravno rade, suprotno Allahovim propisima, a on onda dođe toj zajednici ljudi, dođe tome društvu i pojedincu i mjesto da mu kaže to nije u redu, on mu to odobrava i kaže nastavi ti samo tako radi. To je onda još gore. A onda iza njega ode iza leđa i kaže, e ovaj ne valja, ovaj ovako radi, onaj onako radi. a neće to da ispravi, već šta više podržava onoga koji radi to zlo, koji se suprotstavlja Allahovim propisima. Takvo društvo neće uspjeti. Takvo društvo mi ne smijemo biti. Muslimani su kao jedna zgrada koja je sagrađena od kamenja, čvrsto kamenja, koje se oslanja jedno na drugo. Ješuddu ba'duhu ba'da. Podupire jedno drugo. Ako izvadimo jedan kamen, odmah drugi za njih falja treći i tako dalje. En enzir tome, poslali smo ga da opominješ tvoj narod. Min qabli en jetijehum azabun alim, prije nego što im dođe bolna kazna. Još na ovom svijetu prije ahireta kao posljedica griha koji oni čine. Kale ja kovi, i odmah Allahu poslanik Nuh alaihi salam uzima za tu zadaću, izvršava je i govori. Kale, rekao je. Prenio je svome narodu. Ja kovi, o narode moj, inni lekum nedirum mubin. Ja vas otvoreno opominjem, ja sam onaj koji vas otvoreno opominje sa jasnim dokazima da vas može zadesiti posljedica vaših grijeha, da možete stradati zbog onoga što radite. A šta je taj njegov narod radio? Radili su jedan od najvećih grijeha. U današnje vrijeme bili su upisani u komunističku partiju. U ono prošlo vrijeme, nije današnje, ne daj Bože. Šta je radio taj narod? Bili su mušnici. Mnogo bošći. Vjerovali nešto drugo mimo Allaha dželešanu. I onda dolaze najveće kazne u taj najveći grijeh. E nije budullahe da obožavate Allaha, to vam je dužno. A obožavati Allaha dželešanu znači jednom riječju ukratko raditi, govoriti ono što Allah voli. To je ibadet. Pa neki je ibadet farz, dužnost, a neki je ibadet lijepo da se čini, jer od njega ima velika korist isto tako. Da radite po onome što vam je Allah odredio, što Allah voli, eni abudullahi, to je ibadet. Wattaquhu, i da ga se bojite Allah. Da se bojite njegove kazne i da osjećate prema Allahu strahopoštovanje. Da strahujete od posljedica vaših grijeha, da vas Allah može kazniti za to. I da osjećate poštovanje prema Allahu dželešanu, prema njegovoj uzvišenosti i veličini. Allah dželešanu, gospodar svega, živog i neživog, onoga što znamo i ne znamo. Gospodar sedam nebesa i zemlje. Gospodar, stvoritelj svega, onaj koji je uspostavio ovaj savršeni zakon. Uzvišeni Allah dželešanuhu, od njegove milosti i rahmeta prema nama, dozvolio je nama ljudima da ga spomenemo, da ga smijemo spomenuti kao Allah dželešanuhu. Jer šta smo mi prema Allahu da ga možemo spomenuti? Fi bujutin edina Allahu en turfa'a wa yuzkara fi hasmi. U kućama Allahovim, u džamijama. Edina Allahu, Allah je izun dao, Allah je dozvolio. En turfa'a wa yuzkara fi hasmi. Da se spominje i veliča u njima njegovo ime, Allahu dželešanu. Da obožavate Allaha, da radite po njegovim propisima, da ga se bojite, bogobojaznost, وَاَطِيعُونِ, i šta još ostaje poslije toga, i da mene slijedite Allahovog poslanika. Što znači nije to tek tako priča, već radite po onome što ja radim, slijedite me u tome vjerovanju, u tome radu po vjerovanju. I Allah dželle šanuhu je mogao ljude zadužiti i da ne pošalje svoje poslanike, mogao je ljude zadužiti vjerovanjem, ali i svoje milosti pošalje svoga poslanika, odabranog čovjeka, da među ljudima radi po tome islamu pravome, čistome, i to će biti najbolji primjer ljudima da vide svojim očima i da rade po tome vjerovanju. To će biti najlakši način da rade po tome. I danas, nažalost, odgovor je na pitanje zašto ljudi u malom broju primaju islam. Odgovor je zato što danas ima vrlo malo praktičnih primjera islama. Što ima vrlo malo ljudi koji zaista prakticiraju i nastaju da prakticiraju islam. I islam ostaje u teoriji. Islam ostaje u knjigama. Islam ostaje u kitabima, a ljudi ne rade po tome. I malo će ko uzeti kita, malo će ko uzeti knjigu da radi po tome. Već se traže živi primjeri. I mogu nama vrlo lako da kažu, vi muslimani, drugi pozivate u islam i drugima objašnjavate islam. A zašto vi ne radite po islamu? Šta je vama muslimanima pa ste se mnogi udaljili od islama? Šta je uzrok toga? Ako ste vi zadovoljni time, zašto onda su muslimanski narodi i generacije tolike daleko od islama? Zašto je ta omladina više po kafanama nego po džamijama? Više po kinima nego na predavanjima? Mogu nam to pitanje vrlo lako postaviti. I šta odgovorimo na to? Šta da kažemo na to pitanje? Zašto tolike generacije? Zato što dio krivice odgovorije padaju na nas same koji ovdje sjedimo. Koji smo dužni početi od svojih najbližih, od svoje djece, od svojih porodica, od svoje rodine, bliže i dalje, od svojih komšija i svakoga koga znamo i ne znamo. Jer islam, činjenica je, nije došao do tih ljudi. Nisu saznali pravi islam kako treba. On je čuo o islamu sa drugih izvora. Njemu se slika islama prikazala u drugom obliku, zamućenom obliku. On je možda uzeo islam i saznao o islamu od pojedinaca koji sa islamom ništa ne imaju. I zato islam odgovor je nije došao do tih pojedinaca, do tih generacija koje još nisu u džami unišli. I treba im taj islam dostaviti. Ko će im dostaviti taj islam? Hoće li partije nekakve? Hoće li nekakva druga društva i drugi sistemi? Na kome je ta dužnost dostavljanja islama? Na nama koji ovdje sjedimo. Na nama koji dolazimo na slušanju islamu, koji je islam interesuje. A na koji način taj islam da dostavimo, moramo se što više obskrbiti, što više moramo uzeti ovog islamskog znanja. Ove čiste hrane da se ojačamo islamom, kuranskim ajetima i hadisima i onda će nam vrlo lako postati da ljude učimo islamu, da ljudima objašnjavamo islamu, da to postane praktično na život, da osjećamo slast u tome. Eni abudullahe, poslao ga Allah sa odredbom da Allahu ibadet čini, da rade što je Allah odredio, što Allah voli, da se Allaha boje i njegove kazne i da slijede Allahu pod poslanika. Jagufir lekum min dunubikum, vaše grijehe će vam oprostiti. Wa yuakhirkum ila ajalin musamma, i ostavit će vas u životu do određenog roka. Do roka kada vam je odredio da morate umrijeti. Inna ajala Allahi iza jaa la yuakhar, kada Allahova odredba dođe, neće nakon toga se odgoditi. Law kuntum ta'lamun, da Bog do vi, o moj narode, znate. Prvi eđel, eđel kasne. Taj eđel mogu odgoditi kako vraćanjem islama, prihvatanjem islama. A drugi eđel kader, To ne mogu odgoditi jer to je Allah svakom od nas propisao. Koliko će živjeti? Ali vjernik, mu'min, musliman ne gubi ništa time. U najvećim nedaćama, iskušenjima mi kažemo inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Allahovi smo i Allahu se vraćamo. To ima duboko značenje. Što znači glavni cilj je nama Allah. I stajanje pred Allahom je ležano odgovornost pred njim. To je glavni cilj, kako ćemo njemu djelat dati. A što ova iskušenja, ove smrti, ovaj nedostatak i metaka, nedostatak plata, sve ono što nas stare i kroz koja iskušenja prolazimo, sve je to prolazno. Allahovi smo i Allahu se vraćamo. I zato musliman čovjek ne može mu se desiti da na sebe ruku digne, da se ubije. Ne može se to muslimanu desiti, ne smije se to desiti. Jer zna svoj cilj. I u najtežim iskušenjima on će vidjeti izlaz. Jer gleda Allahu i svjetlost. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا الله فصلانك نوح عليه السلام أبرجاك الله جل شانه ربي قصد رموي الله إني دعوت قومي جاسم قزيما ونفرع بفوت سوي نار ليلا ونهارا إذا نوح ne prestane. فَلَمْ يَزِدُهُمْ دُعَاءِ إِلَّا فِرَارًا Ali ga je moje pozivanje, taj narod moj, još više udajilo. Mjesto da prihvate, oni su još dalje otišli od Islama. Postali neprijatelji i počeli se boriti protiv toga. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ I kada god sam ih pozivao u šta? U tvoj oprost, da im ti oprostiš da se prihvate u dini Islama, u dini Islam čisti. جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ Stavljali su prste svoje u uši, začepljali uši neći da slušaju o Islamu. وَاسْتَغْشَوْ ثِيَابَهُمْ I pokrivali se haljinama svojim, svojom odjećom, izmijavajući se sa islamom. وَاَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا I uporni su bili u tome svom nevjerstvu i pretjerano su bili oholi. ثم إني دعوتهم جهارا ذاتهم سمئيش فوزيلو يعنو إسلام ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا ذاتهم سمئيش i javno objavljivao i u povjerenju im šaputao ne bili prihvatili islam sa kultu stavfiru rabdekum i govorio sam im Allahu i stavfiru rabdekum molite svoga gospodara za oprost inne hukene gafara doista on mnogo prašta يرسل السماء عليكم مدرارا اون چلان اوغل روكيشو из неба спустити ريش спустити и у то време е позната била Аллахом послани не палят ريش спустити кишу и рекли смо научна чуда тога израза како Аллах جل شانه даје да се спуста киша не палят spustit će vam iz neba obilnu kišu وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَدَنِينَ i pomoći vam imanjima vašim u imetku vašim da će da bude obilan držite se pravoga puta وَدَنِينَ i podarit će vam vaše potomstvo وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ i da će vam raznovrsne bašće وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا i rijeke će vam dati blagodati svoje osjetit ćete u svome životu. Iz ovoga vidimo jedan propis islam, a to je ono što smo vidjeli često puta da se dešava u sušnim predjelima Arabije, gdje ne bude kiše više vremena, gdje usjevi dođu u pitanje da budu uništeni, spaljeni i sprženi. Tada se ljudi okupljaju u većim gradovima. Tada ljudi Allahu dželešanuhu se obraćaju istighfarom, dovom i namazom koji se zove salatul istisqa. Namaz kojim oni, kojim ljudi muslimani traže da Allah dželešanuhu im kišu spusti. I ja sam bio jedan svjedoka u Medini kada u toku toga namaza, kada se klenjao taj namaz, a sve zatvoreno bilo, i škole, i prodavnice, niko nije tada radio taj čas. I sutra nakon saba namaza, nakon što je sunce izašlo, svi su se sakupili, i stari, i mladi, i muško, i žensko, sve je izašlo u glavnu džamiju, u toku namaza, je tako obilna kiša pala, da smo svi osjetili tu Allahovu blagodat i zaplakali od toga. I stigfar Allahu dželešanu učiniti jursili se noe alaikum midrana, da će obilna kiša na vas zapadne. I kod nas se spominje ugosti, da su ljudi izlazili da klanjaju namaz palati listuška. Namaz traže je dole. Pa su posebno neki upozoravani ljudi, to se stariji naš svijet toga sreća, da ljudi posebno dođu te obje oni koji su nepokorni bili svojim roditeljima. Da oni posebno te obje dođu Allahu dželešanu. Teški griješnici. Jer to je uzrok zašto Allah dželešanu nije dao da se spusti kiša. Jer je to Allahov rahmet i blagodat. Kad kiša pada, dova se prima. Jer Allahova blagodat bereketa da pada na nju. I to je jedan dokaz više, jer na blagodat Allahova dželešanuhu više, da ljudi vide i osjete šta je to din islam. Da osjete šta znači raditi po islamu, istighfarom dobiti Allahovu blagodat. Rekao smo i opet da pomenimo, da u tome našem starom džahilijetskom paganskom dobu izmišljali su laži protiv islama. Pa kažu, ljudi nisu znali kako pada kiša, pa ljudi govorili, eto, Bog spušta kišu. Pa tako, nisu znali ništa, pa izmišljali tako da postoji Bog, tako su govorili u tome džahilijetskom dobu. A znaju li oni da Kur'an spominje u svojim ajetima, a i to ćemo inša Allah jednom prilikom objasniti, tri načina padanja kiše, tri načina nastajanja kiše. Kako dolazi do toga? Sakupljanje oblaka, na koji način, kako nastaje munja, i to kuranskim, preciznim kazivanjima, preciznim izrazima. Tako da čovjek koji čita to naučnik iz te oblasti, mora da primi islam, ako traži se. I tako jedan japanski naučnik koji se bavi ispitivanjem promjena u atmosferi rekao, ako to Kur'an kaže, jer on nije prije Kur'an ni čitao, ni učio, ni će Kur'an došao do njega, pa kad su mu rečeni ti ajeti, kaže, ako to Kur'an govori, znači da je Kur'an od Boga i on i ni od Boga drugo. I to je mužiza Kur'ana, gdje svakome naučniku spominje formulu iz njegove nauke, koju kad pročita mora primati. Mora primati. I to je ilu. To je znanje. Jer fa ina u ladina amanu minkum wa ladina utul ilma sarađa. Allah uzdiže među vama one koji vjeruju i one kojima je znanje.